We are teenagers. Nie mamy wieku, jesteśmy ciągle nastolatkami. Oraz we are born from chaos. Stworzył nas chaos, urodziliśmy się z chaosu. Co myślę nie tyle, bo oczywiście John Lydon tutaj miał na myśli swoich kolegów punków po prostu, ale myślę, że akurat narodziny z chaosu dotyczą nie tylko punków, dotyczą ludzi, zwierząt dotyczą, roślin, materii nieożywionej i prawdopodobnie całego wszechświata, który to z tej gorącej zupy wybuchł był, z tej gorącej zupy, która miała nieskończenie zakrzywioną przestrzeń i czas, i w której czas w zasadzie nie miał sensu, bo topił się w tych wszystkich fluktuacjach. To są ciekawe rzeczy. Czasem, kiedy zasypiam, to też mi się czas jakoś tak zakręca. No i cóż, są to rzeczy, które zawsze, zawsze, zawsze mnie pociągały, trzeba przyznać. Dziś, bo właśnie jest po piątej, to wypadało 5 po 5, wypadałoby może po prostu coś powiedzieć o tym dzisiejszym dniu. Z reguły prezenterzy radiowi idą na straszliwą łatwiznę i po prostu otwierają Wikipedię na danej stronie i tam mają wszystko, mówią imieniny i tak dalej, więc a ja postąpię tak samo. Imieniny dziś obchodzi chociażby Dionizy, a z Dionizem mam takie skojarzenie, był serial taki Alternatywy 4 i pan Dionizy właśnie miał mieć przyznane mieszkanie. Był straszliwie pechowym człowiekiem. Pan Pawlik grał pana Dionizego. I no i cóż, no i przyjechała telewizja. Lista lokatorów jeszcze nie była gotowa i redaktor z telewizji wziął tą listę, bo musiał mieć materiał. Kamerę miał tylko na jeden dzień. Takie wtedy były przydziały. Zresztą teraz jest podobnie, ma się wóz i kamerę i tak dalej na jakiś określony czas. I zamiast prezesa spółdzielni tak zobaczył, Dionizy, nie, no co to za imię, nie dostanie mieszkania. Tak mi się to wszystko kojarzy. Jan również będzie miał imieniny, Elżbieta, Grzegorz. Oraz Roch. Rocha jednego rzeczywiście poznałem, Lecha Rocha Pawlaka, czyli Skorpiona z Opola, Zbysław Zacheusz. No nie są to zbyt częste imiona. Większej ilości rzadkich imion czytać nie będzie, nie ma co. A dzień bez długów dzisiaj w Polsce. No nie wiem, czy ktoś może szczerze obchodzić ten dzień. Ja mogłem szczerze obchodzić ten dzień, więc było za dobrze, więc teraz obchodzę dzień z długami po prostu. Tak to bywa. Dobrze, piszą państwo cały czas na numer SMS-owy. Czy tak się dzieje? Muszę zaraz sprawdzić, bo trzeba odświeżać tę stronę SMS-ową. Na numer SMS-owy, również na Facebooku cały czas dyskusje. To dobrze, to dobrze, to dobrze, to dobrze. A ja chciałbym około 5 rano zrobić taki wtrend disco-italowy czy italo-diskowy. No, italo-disco rzeczywiście jest jedną z takich moich słabości. Te chwyty, te dźwięki, te rozwiązania harmoniczne, które są tam zastosowane, jakoś mnie chwytają. Takie strasznie cyfrowe, ale cyfrowe na swoją miarę. Cyfrowe na miarę lat 80. Pamiętam wtedy jakiś człowiek z okolicy, chłopak, miał nie tylko kolumny, nie tylko miał odtwarzacz, ale i mikser. A ja się zastanawiałem, o co chodzi z tym mikserem? I wyobrażałem sobie, że to jest taki mikser, jak mama miała do jajek, do robienia piany i to coś z dźwiękiem robi, ale co? Nie miałem pojęcia. Dobrze, po tym przydługim wstępie, to był pan Zapała z Woli. Po tym przydługim wstępie Mr. Fleggio, Take a Chance. Mr. Fledgy od Take a Chance. Podnieść poziom Italo. Słuchacz wytrzyma. To nasz najtwardszy elektorat. I przetrzyma, i przetrzyma. Prawie 8 minut Italo, takiego klasycznego, takiego naprawdę korzennego Mr. Flaggio. Bardzo lubię tę różnorodność, zresztą nie tylko ja. Pan Paweł napisał właśnie, że fajna jest różnorodność puszczanej muzyki. Bardzo się cieszę, bo rzeczywiście można się lekko bokami zakręcić. Nie trzeba od razu cały czas takich ponurych basów i ponurych głosów chociażby emitować. Warto czasem rzeczywiście troszeczkę dać sobie odpocząć. Mr. Flaggio był już i on był akurat chyba Włochem, w przeciwieństwie do wielu wykonawców Italo Disco, dlatego że wielu innych, przede wszystkim to byli Niemcy, Szwajcarzy i tak dalej, zaś sam Mr. Flaggio, no cóż, tak, rzeczywiście to Flavio Vidulich i Giorgio Bacco pod tym pseudonimem się ukrywali. Zresztą ukrywali się w płaszczach i kapeluszach. No proszę, moda Italo była też w ogóle jakaś karkołomna, to coś niesamowitego. Układy taneczne. Tak, utwór Helpless chociażby, niesamowity, z trzema paniami, które widać, że robiły to z playbacku, ale robiły to z sercem. A teraz, a propos serca, na pewno kapela, która serce wkłada w swoje utwory, przynajmniej taką mam nadzieję, Yellow Snow, to jest kapela polska, która wydała w roku 20, czyli tym album Szkoła Latania Ikar, no, nazwa dosyć karkołomna, a nie wiem skąd ten Yellow Snow. Czyżby tu chodziło o utwór Franka Zappy Don't Eat the Yellow Snow? Być może tak, być może nie, być może członkowie tej grupy kiedyś na to pytanie mi odpowiedzą. Właśnie albumu Szkoła Latania Ikar, utwór zespołu Yellow Snow, I Go Away. Yellow Snow, I Go Away, tak, całkiem przyzwoite też te harmoniczne rzeczy, a brzmienie też całkiem dobre, muszę przyznać. No cóż, być może jeszcze tego zespołu utworów posłuchamy. Tymczasem znowu, i teraz ja muszę się przygotować w ogóle, bo to jest taka nazwa długa po prostu, że zawsze się na niej wykładam, ale mam nadzieję, że tym razem to nie nastąpi. Muszę ją mieć po prostu przed oczami. Jest taki utwór nagrany w latach 70., a dokładnie w roku 70. Creedence Clearwater Revival. zespół tak się nazywał, który wykonywał ten utwór. Utwór jeden z najpopularniejszych właśnie zespołu Creedence Clearwater Revival. I heard it through the grapevine. No i przyszła potem pora punkowa i postpunkowa i utwór ten doczekał się coveru, remake'u ze strony właśnie postpunkowego zespołu Slits. A jak to wszystko brzmi? Posłuchajmy. I heard it through the grapevine, grupa Slits, ależ mi to z jakimś niemieckim akcentem wyszło. I heard it through the grapevine, czyli wróbelki ćwiarkały albo ptaszki śpiewały. Jest to po prostu pewien synonim, pewien związek frazeologiczny oznaczający to. Związek frazeologiczny czy idiom? Nie wiem. Albo związek frazeologiczny, albo idiom oznaczające to, informacje, którego źródła nie chce się podać, albo która została zasłyszana tak naprawdę. I muszę przyznać, że ta wersja The Slits jest mi o wiele bardziej bliska niż oryginał wykonywany przez, przypomnijmy kogo? Creedence Clearwater Revival. No to jest oczywiście zespół klasyczny, jeśli chodzi o lata 70, ale ma taką trzyczłonową nazwę, że po prostu język zawiązuje mi się na supeł. Absolutnie. A ta nerwowość w piosence Slits to tak troszeczkę taka nerwowa atmosfera jak w Manamie, jakby to Kora śpiewała. Takie mam tutaj skojarzenia. I jeśli chodzi o nerwowość i ekstrawaganckość, to chyba na miejscu teraz będzie Nina Hagen z piosenką African Reggae. Thank you. mam jakieś pewne wrażenie, że Nina Hagen dosyć ironicznie wykrzykuje te hasła rastawariańskie, troszeczkę robi z nas tak zwanych wariatów po prostu. Trochę w tym żartu, trochę zabawy, a najwięcej robienia z nas przysłowiowego tata wariata. Pan Adam pisze, tutaj cały czas dyskusje są, 85 komentarzy pod postem, bardzo mi miło. Pan Adam pisze, dobry fakt, że Lokomotywa GT, czy Lokomotiv GT, węgierski zespół z lat 70. jako pierwszy miał perkusję z pleksji w bloku wschodnim, to znaczy, że przeźroczystą mógł po pleksji bębniarz bębnić i to na pewno robił. Na potwierdzenie moich słów siłacz palnie pięścią w stół. Okej. To taki na dobudzenie, moi mili, bo rzeczywiście budzić się trzeba. Już niektórzy jeżdżą samochodami, na przykład pan Wojtek. Pozdrowienia tradycyjne z trasy do pracy Piaseczną Pszczonów dla redaktora, zespołu redakcyjnego i budzikowych słuchaczy przygłośników. Bardzo dziękujemy. Mokro i zimno, jeśli chodzi o pogodę, jeździ się kiepsko. No zaraz zobaczymy. Chyba jest taka godzina, że ja państwu powinienem przeczytać pogodę, co też czynię. Jeszcze do 7.30, 2 godziny. Otóż zachmurzenie będzie duże. Nigdy tego nie rozumiem. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. To albo zachmurzenie duże, albo są przejaśnienia. No cóż, ogień i woda po prostu. Miejscami opady deszczu w dodatku. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg, no wiadomo. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. No to jeszcze w miarę da się jechać. Temperatura w rejonach Karpat 1 stopień, to mówię cały czas o nocy, na przeważającym obszarze kraju od 3 do 7, duża rozpiętość, nad morzem od 8 do 9, wiatr na ogół słaby, na zachodzie i północy czasem umiarkowany, a na wybrzeżu wiadomo porywisty. No, to jeśli chodzi o pogodę do 7.30, a pogodę na pozostałe pory, to znaczy na dzień jutrzejszy, na dzień dzisiejszy, ale po 7.30 przedstawię później. Teraz również prosił mnie pan Wojtek o coś, co by rytmicznie zagrać, co by Nikifor wieko uchylił i kawę zaparzył. No, jest jeszcze jeden słuchacz, który czasem jak coś dobrze zagram, to wieko swoje uchyla. Ach, jakbym chciał mieć taką rumienkę fajną po prostu, w której bym się mógł absolutnie odciąć od wszystkiego, taką może taką wentylowaną trochę, dźwiękoszczelną, światłoszczelną. Cóż, byłoby znakomicie, ale żeby z tego wieka spod spodu zapukać, to proponuję utwór zespołu The Cramps. Oni zresztą w tego typu klimaty się bawili. What's Inside a Girl? Come on, babe, what's inside of you? what you got, what you got there, what you're hiding there, what's inside the girl. No właśnie, co dziewczęta tam ukrywają, cóż tam jest, to pamiętam od przedszkola. Mnie, nie tylko mnie, nas, chłopców, to nurtowało i rzeczywiście bardzo chcieliśmy tę tajemnicę, no powiem to, zgłębić, rzeczywiście tak. No rzeczywiście, jest to swego rodzaju gra, granie, cóż, pewną wartością, która jest wartością dla kogoś innego, na pewno. No i z tego wszystkiego dzieją się te różne damsko-męskie i nie tylko społeczne gry po prostu. The Cramps, What's Inside the Girl. Swoją drogą, lider tego zespołu rzeczywiście ma dosyć duże zacięcie, jeśli chodzi o tematy takie, no, oględnie powiem romantyczne, żeby nie powiedzieć mocniej, ale to już wystarczy. Teraz chciałbym Państwu zaprezentować pewien utwór, ale zanim to nastąpi, to co obiecane, czyli jaka pogoda będzie dziś w dzień, a w dzień i znów ogień i woda, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Może być cały czas mgła od 7.30 jeszcze do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 7 do 11 stopni. W górach wiadomo zimniej, ale nie mówimy o tym. Wiatr słaby i umiarkowany. No i na wybrzeżu ten wietrzyk bardziej porywisty, chociaż porywy wiatru do 60 km na godzinę to nie jest aż tak znowu dużo. No dobrze, ale wiem, że jest takie miasto jak Norylsk. Miasto Norylsk jest bohaterem memów między innymi. Jest taki piękny mem. Zobacz, jaki piękny jest świat bez narkotyków. I jest tam taki zabłocony błotem śniegowym trolejbus zawracający na jakiejś pustce, w oddali szare bloki. Całe zdjęcie utrzymane jest w tonacji szarości, ale w Norylsku nie tylko mają tego typu, nie wiem czy jeszcze mają tego typu trolejbusy, zresztą do miasta nie da się dojechać zwykłą drogą, bo do tego miasta nie ma dróg ani torów kolejowych, z tego co pamiętam. Transport jest jedynie po zamarzniętej rzece, ewentualnie samolotem, ale też wieje wiatr z północy, z Oceanu Arktycznego i ten wiatr jest czasem nie do zatrzymania, jest straszliwie porywisty właśnie i też bardzo przenikliwy i zimny. No, można powiedzieć, że jest przerąbane jak w Norylsku. I to był długi wstęp do zespołu Forum, który w roku 1985 nagrał piosenkę o radzieckich telefonach i rozmowach telefonicznych. Dawajcie, podzwanim się. Не виделись мы с вами, друзья, давным-давно. Забот у нас немало, и дел полным-полно. Но для чего придуман когда-то телефон? Давайте созвонимся, пусть нам поможет он. Поговорить. Dawaj się pa dzwanim się. No cóż, były czasy kiedyś, że na 100 mieszkańców przypadało 12 telefonów i to nie tak dawne czasy, 30 lat temu, a za jakieś... 7, 8, za jakieś 2,5 godziny będę przedstawiał rzeczywistość właśnie roku 1990, gdzie przypadało te 12 telefonów i gdzie, żeby zmienić abonenta, chociażby właściciela numeru, trzeba było płacić gigantyczne pieniądze po prostu, żeby numer został przepisany na daną osobę. Ale to spokojnie, jeszcze do tego czasu dużo czasu, chociaż ekipa porankowa już tutaj powoli przygotowuje się i smaży dobry program. A tymczasem u nas, mogę chyba powiedzieć tak, u nas, jako dużej rodzinie, mnie i was, słuchaczy, drodzy moi, temat kawy jakoś wyszedł po prostu na forum. Widzę, Paweł chciałby kawy, tak samo jak Nikifor. Nikifor widocznie też chciałby kawy. Z kolei Nikifor również ocenia ruch z wprawnym okiem stałego słuchacza, ocenia, czy jest duży ruch w dzisiejszej audycji Trójka Budzi, czy nieduży ruch w programie Trzecim Polskiego Radia, i stwierdza, że ruch jest duży rzeczywiście. Proszą mnie państwo o radę, między innymi w sprawie piwa bezalkoholowego. Mam nadzieję, że poradziłem dobrze. Rzeczywiście czas leci. Czy zenki w majonezie, to też pisze pan Adam. No, zenki w majonezie należy topić, żeby przypadkiem nie wylazły, moim zdaniem. Dlatego lepszy od zenków jest Roger Baptist, człowiek, muzyk, twórca, artysta, do którego mam słabość po prostu, bo robi dobre rzeczy, ukrywający się z drugim takim troszeczkę mniej rozwiniętym fizycznie kolegą, bo oto Roger Baptist jest bardzo rozwinięty fizycznie, siłownia to jego pasja, ale również muzyka, a połączenie tych dwóch stworzyło utwór Mongoloid, cover zespołu Devo, jakoś pod znakiem coverów dzisiejsza audycja. Posłuchajmy. Roger Baptist, czyli Almost Snuff, utwór Mongoloid. No, Almost Snuff rzeczywiście w takich mocnych, surowych utworach się sprawdza, dlatego że chłop to solidny, co najmniej, co widać po teledyskach, często takich kręconych, widać po amatorsku. To jest fajne, że w przypadku naszych zachodnich sąsiadów, no bo Roger Baptist to Niemiec, widać pewną amatorszczyznę. Swojego czasu było odwrotnie. Kilku Polaków założyło w Berlinie klub, to był klub polskiego nieudacznika chyba, jakoś tak. I ten klub cieszył się wśród Niemców bardzo dużym wzięciem, bo po prostu był bez ciśnienia, był normalny, był ludzki, to było takie ludzkie miejsce, więc się nie dziwię, ale też Roger Baptist naprawdę aż mnie po prostu zatkało w płucach. Ludzkim człowiekiem jest na pewno. Ludzki Lucek, jak mawiał Tytus Dezo. A teraz kapela, no cóż, która u mnie na słuchawkach nie była obecna przez czas jakiś, no przez jakieś 20 lat nie słuchałem, bo myślałem, że zakończyli działalność, okazuje się, że nie. Kapela, która wydała słynny utwór Bydgoszcz i Zielone Okie Radio Romans chociażby. Mówię o Varieté, które przez ten czas nie próżnowało i ma utwory różne, między innymi Pale Pod. I tak sobie myślę, przyszedł mi tutaj do głowy cytat z Dnia Świra. A cóż to pan? To Varieté, jakże tego nie słuchać? Palę pod teraz. Palę pod drapaczami chmur, jak pod ruinami zamku. Jak pory roku przewijają się widoki, resztki win i zimnych dań z wczoraj. Jak pory roku przewijają się widoki, resztki win i zimnych dań z wczoraj. Yeah. I tak, drodzy Państwo, upłynęły te 2 godziny, za 6:03 jest mi niezmiernie miło. Niezmiernie miło było być w Państwa uszach, być falą dźwiękową, która rozchodzi się tu i tam. Pan Konrad pisze, fajnie dziś, kawa i zielone, pozdro z domu w Lesznie. No pewnie, kawa przy zielonych drzewach, zielonych krzakach na pewno smakuje lepiej. Pan Adam docenił bas grupy Omosnów w utworze Mongoloid. Bardzo mi również miło. To byłem ja, Michał Migała. Audycję realizowała Halina Leszczyńska, a przygotowała ją Magda Trzaska. Było mi bardzo miło. Na koniec Astrid Lindgren i to, co się nazywa emo hardcore w muzyce. Co to jest? Piosenka Banał. Proszę usłyszeć. Czasem chciałbym przestać myśleć, czasem chciałbym przestać czuć. I kiedy patrzę na ten padł łez, i wiem, że tak niewiele mogę tutaj zmienić, ale może to i dobrze. Może tak ma być. I zamiast ratować cały świat, znalazłem się tutaj tylko dla ciebie. Wiem, to badał, że nikt nie urodził się bez przyczyn i bez celu, ale może moim sensem jest właśnie to, żeby być tu tylko dla ciebie. Wiem, to badał, ale może moim sensem jest być tu dla ciebie. Wiem, to badał, ale może moim sensem jest być tu dla ciebie. Czasem chciałbym przestać myśleć, czasem chciałbym przestać czuć. Kiedy patrzę na ten padł łez, i wiem, że tak niewiele mogę tutaj zmienić, ale może moim sensem jest być tylko dla ciebie. Ale może moim sensem jest być. Ale może moim sensem jest być tylko dla ciebie, tylko dla ciebie. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne.